و آتوهم من مال الله الذي آتاكم و بدهید ایشان را امی غلامان مکاتب را از مال الله آنچه که داده از شما را زکات برش بده زکات برش بده که اگه او به زکات پس بر تو عادت میکنه هم کار نیکست هیچ مانعی داری نیست بعد الله میگه ولا تکریهو فتیاتکم علی البغا و مجبور نکنید کنیزان خود را علی البغا به نکاح کردن بغا یک تعبیرش امیسته که بغا را به معنی نکاح ترجمه بکنید یک تعمیرش بغا به معنی زنا هست. هرگاه مجبور نکنن کنیزان خود را علی البغا به زناکاری. چرا عبدالله ابن ابی سلول دو دانه کنیزی داشت و ای رزیل همیشه اونها را وادار میکرد که برین از هر جایی که میکنن به ما پیسه بیاریم. قرآن کریم آمد ای خطاب داد که تو خود بین مسلمان ها میخوای زندگی بکنی. نام مسلمان سر خود گرفتی. بنام مجبور نکنین اینها را به کار زنا. از این کار دست بردارین. و به اسلام جامعه اسلامی را از این اعمال زشت و ننگین کنار میکشد. این عرب نتحسنن اگر خواسته باشن بازیستادن از عمل قبیح زنا را. لتبتغوا برای این که بخواهد عرض الحیات دنیا اسباب زندگی دنیا را. بخاطر پول کسی را وادار به اعمال زشت میکن این کار نکو. ولی اصل چیز که ذکر شرط برای احتراز نیست بلکه ای برای بیان واقع است. معنا چی که؟ یعنی اکراه وقتی که محل پیدا میکند که زن به فحاشی خوش باشد. هرگاه زن به فحاشی خوش نباشد پس مسئله اکراه و اجبار در اینجا مطرح نمیشود. پس بیان شرط نیست. شرط برای بیان واقع است. نه ای که ما اگر اونا خواسته باشند که به اختیار خود زنا بکنه شما بگذارنش. این معنا نمیده. هرگاه یک زنی که او به اجبار سرش نکاح زنا میشود. این کار نکن. کسی که نمیخواد پس مزایی طرح نمیشود که تو را بگی خود زنا بکن. معنایی که بیخی آسانتر شود در ذهن بغار بانه نکاح ترجمه بکنه. ولا تکریهو فتیاتکم علی البغا. مجبور نکنه کنیزان خود را به نکاح کردن. که حتما بگو با فلانه کس تو چی بکن آروسی بکن. این عرب نتحسنن اگر خواسته باشه بازیستادن از چی را از نکاح را. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا بخاطر دیگه شما چند رفع پولی بگیرید. بنان با تعبیر مهمتری که وادار نکنین آنانی که زیر دست شماست فتایاتی کن زیر دستان خود را که خواهرت باشد دخترت باشد هر کسی که باشد اونا را وادار به نکاح نکنین که با زور به نکاحش بدین. در حالی که اونا چی خواسته باشن نمیخوان با کسی عروضی بکنن. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا به خاطر که شما به دست بیارین یک متاع ناچیزی از دنیا را بخواهی او طرق برای خود پیسه را جمع بکنی. به نکاح میتی دخترت چرا؟ به خاطر که پیسه پیدا بکنی. این کار نکنید. ما یادم میاد یک وقت بودم کسی آمد و مرا گفت که بیا این نکاح فلانه را بسته کن. در خانش که رفتم دیدم که این طرف این خانواده عروس کسایی هستند از امون ولایت ما که در زندگی خود به اصطلاح پشتو صحبت کرده نمیتونن. این طرف دیدم که برادرای ما هستن لنگی های کلان کلان از پکتیا. تعجب کردم که حالی شما چی را خماروسی کردین؟ یه از کجای رابطه خطبه و خواستگاری مساعد شد؟ خب ما مکلفیت داشتم که یک کمت باید پرسان میکردم. دیدم این پدر رزیل به 800 لک افغانی این دختر خود را مثل که یک چیز را مفروشی امتو داده. بدان در ایجا ما گفتم که ببین قرآن بر تو حکم نمی کن. تو پدر ظالمی هستی که اگر ما بوده باشم خینمی حالی ولایتت سلب است. که توی حق نداری. یه هرچی که تو خواسته باشی به اولادت بکنی. توی را میفهمی و درک میکنی که این دختر دو خانه برود. با او چی معامله میشود؟ نه رواج از او را میفهمد. نه زبان از او را میفهمد. نه رابطه از اونها را میفهمن که چی رقم رابطه زندگی دارد. یک نفر را به خاطر پول در یک جای مندازن که نمیخوای که او دو جا زندگی بکنه. یک بار پرسان کردی از دختره سرش پایین بود یک انسان بدبخت بود. ببینیم که این کار نکنیم. تو یک کار نکنیم به خاطر بدست آوردن پول هر جایی که بوده باشه فوراً دخترتان را پرتن. و من یکرهن هر که مجبور کند ایشان را فإن الله من بعد اکراهن پسرن الله جل جلو بعد از اکراه بر ایشان غفور رحیم بخشاینده مهربان است. الله بخشاینده مهربان است. یک کار را خداوند متعال برش پیدا خواهد کرد که یا در روح حالتش خوب خواهد بود در زندگی آیندهش و یا ای که راه بیرون رفتن را خداوند متعال خامخا برش تعیین میکنه مطابق با معیار و زمانشان. یا از بر ما ایره داد که یا به عباره دیگر سخن بگویم، شما ایره ایمان داشته باشین که بعضی کارها و بعضی کارهای ما میبینیم که دین با او سخت ستیزه میکند، ولی متاسفانه مردم افغانستان رواج دارند. دین نگفته که شما مهر را پدر و کاکا و برادر بگیرد و حالا که در افغانستان گرفته میشود. با این حرکت اسلام سخت دشمنی میکند و قبول نمیکنه که چنین کار شود که زن فروخته شود، مالش در جایی که دادی و بتشه و مال و پولش تو بخو. اینه که دین گفته، دین که گفته که تو برای دخترت برای خواهرت تو میراث نتی. اینه خود دین نگفته، اینه خود مردم افغانستان میکنه. دین خود نگفته که تو بیوه را به میراث ببر، اینه مردم افغانستان میکنه. دین نگفته که بدون از اینکه از دخترت پرسان بکنی هر جایی که خواسته باش تو را باید به نکاح بدی. این کار خود دین نگفته. بنان این کاری است که برخلاف دین در افغانستان رواج دارد. ما هم من حیث مسلمان ها علیه این خرافات باید مبارزه بکنیم و حقوق مسلمی که اسلام برای یک زن مسلمان داده برای به دست آوردن آنها کوشش بکنیم و تلاش بکنیم. هرچی که دیگرها هستن که آمدن به نام حقوق بشر و به نام این و آن مبارزه میکنن، اینا را ما میبینیم که اهداف نامشروعی پشت سر دیگر خود دارد. به طور مثال اگر حقوق انسانی زن بوده باشد، ما کاملا او را رعایت باید بکنیم و او را خدا برش داده و پیغمبر برش داده. ما حق نداریم که از پیشش بگیریم. زن حق دارد که انتخاب بکنه شوهر خود را و این حقش هیچ کس باید از پیش نگیره و این حق برای یک زن باید داده شود و اسلام را برش داده. زن حق داره میراث داده بگیرد، صاحب مال باشد. پس هیچ کس حق نداره که زن را از مال میراث و از مال محروم بکند. این حق انسانیش است و باید برش داده شود. زن حق داره زنده باشد و حق حیات یا حق مشروعی از اوست. هیچ کس نباید تجاوز بر او بکند یا او را لعنت بکند یا او را بکشه و به قتل برساند. این جزا را، این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. حق آزادی عقیده داره که عقیده خوب داشته و در رابطه با ارزش‌هایش کار بکند. این حق مشروعی است. حق بیانش است که باید درست سخن بگوید و نباید محدودیت ها سر شما داشته که توی را گفته نمیتونی، ولی کلش در چارچوب شریعت. مساوات نیست که دیگر را از پیش ما تقاضا میکند و میگه که مرد و زن مساوی هستند. استغفرالله، مرد و زن مساوی نمیشود. الله این جنس به یک شی خاص دیگری پیدا کرده و این جنس را جدا پیدا کرده و این ناروا است. یکی از وقتها بود که یکی از کنفرانس ها بود در افغانستان، در وزارت زن بود چند سال پیش، در اوجا مرم خواسته بود. وقتی که رفتم خود اول دادان دروازه خوب سعی ما را تلاشی کردن، قلب مرم کشید یک بار خلاص کرد که دهی چیزی نباشد. بعد رفتم در اوجا اشتراک کردم، یک روز دیدم که توی کاغذهای آبی آبی را بر ما داد که شما زن از نظر خود تعریف بکنید، بر زنها داد که شما مرد از نظر خود تعریف بکنید. هر کس تعریف ها را نوشته کرد، ایره کلش قایم کرد. خب یک نوشته کرده بود که زن چی؟ لطیف و مهربان و مشفق. دیگر که نوشته کرده زن یعنی مادر. دیگر که نوشته کرده زن یعنی ترتیب دهنده خانواده. زن ها نوشته کرده بودند که مردا یعنی قهرمان، مردا یعنی سرپرست، مردم ها یعنی شجاع. میره هر که تعریفات خود داد. این تعریفات ها چسبان. دیگر بالاش نوشته کرده زن که در زیرش تعریفات زنان است. مرد در زیرش تعریف های مرد است. امی کلمه زن اگر در جای مرد ماند، مرد اگر در جای زن ماند. بعد گفت که میشه که یک زن قهرمان باشه؟ کلی گفت آه چرا نی؟ زن میشه سرپرست باشه؟ کلی گفت آه. مرد میشه مهربان و مشفق باشه؟ آه. مرد میتونه که تنظیم بده خانه رو؟ بخوا. پس زن مرد است، هر زن است. بسیار خوب هم تیت طرف کرد. حیران مانه که چقدر دور رفتن و چقدر کار کردن. و در اخیر ما گفتم که بر من اجازه است بعد از 3 روز که از پیش پرسان بکنم که می جندر که جنسیت را تو عنوان دادی، امیر یک تعریف برم بکنی چی است؟ خیلی نتانست که تعریف دقیق و تباز. من گفتم اگر من تعریف بکنم چطور؟ بعد گفت بسیار خوب است. گفتم 40 دقیقه. ولی ما وقتی که داد، من گفتم که علما میگن که جنس کلیون مقولون علی الکثیرین. متفقین فی الحقایق، مختلفین فی الاغراض. جنس کلیز که حمل میشد بر برای افراد خود که در حقیقت واحد است ولی اغراضش متفاوت، بناهن بدن یک جنس است. دست ما هم بدن ما است، پایم بدن ما است، چشم هم بدن ما است، گوش هم بدن ما است و عضو وجود ما است. مجموعه از می بدن تشکیل یافته از دست و چشم و پای و اعضای دیگری، ولی اغراض مختلف است. دست وضع شده برای گرفتن، چشم نمیتونه چیزی را بگیرد و چشم وضع شده برای دیدن که باز دست نمیتونه او را ببیند. پای وضع شده برای اینکه جای انسان برود، نه اینکه چیزی را سرش بگیری. پس گوش برای شنیدن است. هر عضو کار دیگر را کرده نمیتونه، کار خود را باید بکنه. بنان به این تعبیر انسان یک کلمه جنس است، در تحت شای عزیز زن، مرد، ریسفه، جوان و اطفال وجود دارد، ولی اغراض متفاوت است. بنان مرد از خود غرض دارد که بیرون نان آور باید باشد، دفاع کننده از خانه و نوامیسش باید باشد و زمین باید کلبه بکنه، تعمیر بکنه و جور بکنه و آنچه که انسان ها به او ضرورت دارد پشت ماشین باید استفاده شود. و زن از خود وظیفه دارد که اولاد باید بیارد، تربیت باید بکنه و استقبال بکنه او حرق های شوهر خود را که در بیرون ریخته، این را باید استقبال بکنه تا در آینده چی شود؟ به اساس استقبال صالح شوهر خود و به خاطر امن دادن برای شوهر خود، زندگی سالم را برای شوهرش آماده بکنه تا در بیرون برای تعمیر جامعه بیشتر کار بکنه. هر دو شما خواستین که وظیفه‌ای که مرد داره او را برای زن سپردین، از زن برای مرد سپردین، در حقیقت میخواین که از دست کار چشم بگیرین، در حقیقت شما میخواین از پا کار گوش بگیرین. در حقیقت این نظام مختل میکنین و این نظام را خراب میکنین و جامعه را به طرف رکود دعوت میکنین. این جامعه را به طرف پیشرفت نمیخواین. اسلام چی میگه؟ که حقوق در اسلام عادل ما میدیم. عادل چیست؟ سپردن حق بزی حقش است، سپردن حق بزی حق. مساوات نیست که توی تو فکر کردی که اره زن یعنی مرد، مرد یعنی زن. استغفرالله، این دشمنی با انسانیت است و این اروپا نیست. در اینجا یک دینی داریم که مطابق با او ارزش ها باید عمل صورت بگیرد. بنان از جایی را دقیق شوید و ملتفت باید بوده باشیم که ما هم تغییر را میخواییم. الله شاهد است، این وضعیتی که در افغانستان علیه زن است ما ایرم نمیخواییم. این باید تغییر بخورد و به طرف اسلامی شدن باید حرکت بکنیم. و آنچه که دیگر را تغییر میخواد، او تغییر نفرین میگویم، او تغییر بد میدانیم و علیه ارزش های انسانی او را ما میتونیم صراحتاً عنوان بکنیم. لله الحمد والمنه، ما دین داریم. حقوق بشر مبتذل بر ما نمیگه حقوق بشر اسلامی. اگر اینها دروغگوی نیستن، پس چرا نوشته نمیکنه که در افغانستان حقوق بشر اسلامی مورد تطبیق قرار بگیرد؟ حالا که ماده های حقوق بشر اسلامی نسبت به حقوق بشری که اروپا دارد هم بیشتر است، هم دقیق تر است، هم خوبتر است، پس چرا او را تطبیق نمیکنیم؟ چرا او را بر مردم تعلیم نمیدیم؟ چرا ماده های او حقوق بشر اسلامی را در هر جای نوشته نمی کنیم؟ پس در اینجا دشمنی است. از این خاطر ایزا ما علیه این حقوق دروغینه که از یک طرف انسان ها را می کشد، از یک طرف جنایت می کند. من انسان که بر اینجا بر زن چی داد؟ صبحکی 8 بجه او را می خواهد و تا 4 بجه سرش کار می کند، عین ماش برش می دهد. بر علاوه ازی که او زن بیچاره در بیرون هم کار، در داخل خانه را باید جارو بکنه، الواز اولاد را باید تربیت بکنه، کالا را باید باشه، کارش اضافه کرد و مزدش هیچ بر زیاد نداد. کارش اضافه کرد. اسلام چی میگه؟ که کار سرت کم میکنم، نمیخوام بیرون بگردی، نمیخوام از اولاد دور بوده باشی، نمیخوام به جای مصروف بوده باشی، ولی در حق خودت کار خودت بکن. طفلت باید خودت تربیه بکنی، او در آغوش تو باید بوده باشه، او از شیر تو باید استفاده بکنه، او در آغوش فرمهر تو باید بلند شوه و رشد باید بکنه. این دین میگد. از اینکه وقت ما کم است، باید سرش توضیح داده شود، بیشتر سر این موضوعات کار باید شود. و ما امیدوار هستیم که الله جل جلاله ما شما را مجالسی نصیب بکنه که سر این موضوعات دقیق‌تر، علمی‌تر و با یک شرح صدر صحبت بکنیم و یک یک موضوع را ایرا تحلیل کرده جوابگو بوده باشیم. و الحمدلله والمنه که دین با عزت اسلام انشاءالله برای ازی انسانهای ولگرد جوابهای قانع کننده دقیق مطابق به حالشان میدهد. خداوند متعال ما و شما را توفیق نهد بکنه که این دین بشناسیم. این دین بشناسیم، هر قدر که شناختیم انشاءالله به فهم ما افزوده میشود و جواب خوبتر را به دیگران خواهیم داد. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، هر آن ما نازل کردیم به سوی شما آیاتهای بسیار روشن را. و مثلا من الذين خلوا من قبلكم، و چیزی از حال کسانی که پیش از شما تیر شدند. ای پیغمبر، ما با شما کتاب نازل کردیم که شریعت نازل کردیم که روشن و واضح است. رابطه تو را با خدایت، رابطه تو را با خودت و رابطه تو را با جامعه تنظیم میکند. پس یک دین نازل کردیم در کل عرصه‌ها برای تو پیام میدهد. و مثلا من الذين خلوا، خلافکاری های آنانی که از شما پیش او را برتان مثال دادیم. ببینید که به حضرت موسی علیه السلام تهمت صورت گرفته، به حضرت بیبی مریم تهمت صورت گرفته، به می رقم به شخصیت های والا در تاریخ بشریت تهمت ها صورت گرفته. حالی ای پیغمبر، اگر به دامن پاک و مطهر خانواده تو ایجا هم اگر تهمت می شد، این چیزای عادی نیست. همیشه دشمنان خدا چنین کار را می کنند، همیشه دشمنان خدا علیه اهل بیت پیغمبر چیزو می گویند. ولی او را بگذار پشت شخ نگرد. خدا که کسی را بدبخت میکنه، امیست که به شخصیت های بلند دست میزند. یک نمونهش عرض بکنم. چی فکر میکنن که خانواده پیغمبر خدا علیه السلام تنها حضرت حسن و حسین است؟ یا خانواده پیغمبر ام المؤمنین و همسران پیغمبر است؟ عرض که شما سوال از پیشتان شوه که ناموست یعنی چی؟ یعنی همسر است. ایمان به داشته باشین، هرگاه به ناموس شما کسی توهین بکنه، دو نفرین بگوید، شما چی معامله امرش میکنید؟ بنابراین این جواب باید او برادرها و او انسانها باید در خود داشته باشد و در فکرش باشه که چیگونه زبانت خلاص میشود با او انسان برومندی که همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. او انسانی که 14 آیت را قرآن کریم در عظمت شأن از او نازل میکند و تو را گستاخی بکنی، به همسران پیغمبر توهین بکنی و اونا را از اهل بیتش ندونی. خیلی پس اهل بیت کی است؟ پیغمبر در خانه حضرت حسن حسین زندگی میکرد یا در خانه حضرت عایشه؟ نفس پیغمبر خدا در خانه کی برآمد؟ در زانوی کی برآمد؟ میشه که او دشمنی به او داشته باشد؟ میشه که او را نفرین بگویی؟ میشه که او را از اسلام بیرون بکشی؟ استغفرالله. بنان یگان بار با سخنان خود باید انسان التفات بکنه و با تجدید بکنه عقیده خود را، تجدید بکنه آرمان خود را. به همسر پیامبر دشنام بده، باز امید داشت که پیامبر تو را شفاعت میکنه. تو خوب آدم هستی، خل عادت به میخوانمت. امین هستی، من امین تو بگو. چی فکر میکنی؟ ما که عادی مردم هستیم اگر با ما چنین گپی بزنیم. الله کته ما قار میشیم، پیامبر قار نمیشود. پیامبر قار میشود. و حالا که خداوند متعال میگه رجس و یذهب عنکم رجس اهل البیت. الله میبره از شما چتری و گندگی را، ای خانواده برحق پیامبر، ای خانواده پاک پیامبر. پس خانواده پیغمبر همسران پیغمبر خدا هستند. بنام شخصیت والای حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را نباید فراموش بکنید. کسی است که برای ما شما نیم دین داده، عالم ترین و جوان ترین زنی بوده. پیغمبر خدا به حکمت بالغی که داشت، او مبارک این دختر جوان را از 8 سالگی در خانه خود تربیت کرد. چرا تربیتش کرد؟ به خاطر که باید راز خانواده را دقیق تر بگیرد. صحابه میفهمیدند که کل نظام خانواده را از نظر داخلیش که بگیری از امهات المؤمنین گرفته. امهات المؤمنین بعد گفته که واجب شدن غسل چی است، مسئله منی چی است، حیض مسائلش چی است. این کل احادیث از امهات المؤمنین و خصوصا از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به دست ما شما رسیده. بنان این مادر ما شما هستند و جایگاه بلند در اسلام دارد، در تاریخ اسلام دارد و مسلمان ها مکلفیت دارد اگر میخواسته باشند که شفاعت پیامبر خدا، محبت پیامبر خدا با اونها باشد و امهات المؤمنین و خصوصا به حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها سخت احترام بگذارد که پیامبر خدا ایرا دوست داشتن و مادر ما شماست و امو کرامت عزتی که پیامبر برش قائل بود ما هم برش قائل باید بوده باشیم. من یک نمونش عرض میکنم. حضرت عمر رضی الله عنه 1000 درهم به حضرت عایشه رضی الله عنها فرستاد که این برای خرج یک چت بوده باشد. او پول گرفت برای کنیز خدا که ایره به فقرا تقسیم بکن. پول که تقسیم کرد دیگر بود، آمد به حضرت عایشه گفت که تقسیم کردی پول؟ گفت بله تقسیمش کردم. باز گفت که برای شب چی تیار کردی؟ گفت ولی چیزی نیست. بازی کنیز گفت که ولی مادر جان دلم بود که اگر فرا بخرم چیزی در کمک گوشت بیارم، تو روزه داشتی و امیر پخته میکردیم. گفت امی کار میکردی، در خانه چیزی نداشت ولی پول در راه الله میداد. همه کار ما شما کرده میتونیم، ایمان بی داشته باشیم. الله شاهد است که ولی اگر مردی کار بتا نکرده ولی اگر زنهایی گبروز بکنه، ولی به ایسی یک زنی که پول برش میاید در خانهش با گوشت ضرورت را گوشت نمیخرد ولی این پول در راه الله میده. 1000 درهم بسیار پول اضافی بود و کل شهیدات برای خداوند متعال. همیشه که کسی برای چیزی می آورد که تو مادر ماستی تحفه را بگی و حکومت اسلامی با اونها مساعدت میکرد، ولی اونها همه تو در گلمش دیگه همه و مبوری های چیزی بیشتر نشد، زندگی و حقیرانه ای را قبول کرد. میگه پیامبر ای را دوست داشت، ما نمیخوام از این بیشتر را پیدا بکنیم. الله جل جلو مسلمان ها را هدایت بکنند، تجدید بیارن در عقاید خود، در فکر خود، که خداوند متعال مؤاخذه میکند. الله مؤاخذه میکنه که اندکترین بی ادبی را در شأن اهل بیت پیامبر خصوصا امهات المؤمنین و ایزان متبرک و برکت داشته باشه. بنان و مثلا من الذين خلو من قبلكم و چیز از حال کسانی که گذشتن پیش از شما و موعظه للمتقین و پند برای پرهیزگاران. آلی حالت یک جامعه اسلامی و یک مؤمن را تفسیر میکنم. قرآن کریم آلی با این بیان میخواد که یک مؤمن را معرفی بکنه مسلمان کیست. اول میگه الله نور السماوات والارض، الله روشن دهنده هدایت کننده آسمان ها و زمین است. کلمه نور معنای معروفی دارد که عبارت از چیزی که اجسام کثیف و تیره را برای دیدن ما روشن میکند. این را ما میگم نور. هر چیزی که هر چیز به واسطه آن ظاهر میگردد، ولی این معلوم است که نور خودش ظاهر است که چیزی را که چیزی دیگر آن را ظاهر نمی کند. پس نور چیزی است که مظهر به ذات است و مظهر برای غیر، ذاتا او روشن است و چیزی دیگر را برای ما شما نمایان می کند و این اولین معنای نور است. نور چیست؟ چیزی که دیگر اجسام کثیفه را برای ما معلوم و روشن می کند. بناهن بعدن این کلمه نور استعاره و یا هم حقیقت ثانوی به طور کلی به هر چیزی که محسوسات را مکشوف کند استعمال می شود. مانند استعمال نور عوض دلائل. نور چی را میگم؟ دلائلی که یک شیئی که پت است او را بر ما روشن بکند. همین رقم عربا میگه که کلام له نور، سخنی که او را نور بود، یعنی چی؟ روشن دهنده بود برای موضوع. دعای هم دارن که عربا میگن که انت لنا نورون، تو برای ما روشنی هستی. معنای روشنی چی؟ یعنی یگان مشکلی که دارم او را بر ما مکشوف میکنی توسط قدرت خود، توسط علم خود، توسط عقل خود. و الله جل جلاله خود را به نور مسما میکند و انزلنا الیکم نورن، الله جل کتاب خود را به نور مسما میکند و انزلنا الیکم نورا، ما نازل کردیم به سوی شما نور را که قرآن کریم است. یگان دفعه قرآن کریم پیغمبر خدا علیه السلام را به نور تشبیه میکند. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، و تحقیق آمد به شما نور که رسالت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است و کتاب مبین، کتاب روشن. بنان چون وجود هستی هر چیز باعث ظهور آن چیز است برای دیگران، پس مصداق تام نور همان وجود است که از سوی دیگر در روشنی او موجودات تبارز میکند. پس مصداق تام نور به الله جل جلو اطلاق میشود. از خاطر اینه که الله نور السماوات والارض، الله چی است؟ هدایت کننده، راهنمایی کننده کل موجودات است که در آسمان ها و زمین قرار دارد. بنان در این ترجمه که مصداق نور در حقیقت به الله جل جلاله به این خاطر اطلاق می شود. ای تو نمیگیم که نور چیزی دیگری است غیر از الله جل جلاله، بس در حقیقت ایجا شریعتش است. الله نور السماوات والارض، الله هدایت کننده آسمان ها و زمین است. به چی؟ توسط همه ستارگان را که هدایت کرد، آسمان را که هدایت کرد، زمین را که هدایت کرد، همین شکل الله نور السماوات و الارض، الله هدایت کننده است. آسمان هاست به چی؟ به ستارگان. و الارض، و زمین را به ارسال رسول، پیغمبران را در زمین فرستاد، راه های حرکت را ما شما گرفتیم. مثلا نوره، صفت نور او در قلب مؤمن و در مخلوقش کمشکات مانند صفت کمشکات مانند یک تاقشه است، فیها مصباح که در آن چراغ است که منفذی ندارد. مصباح چی میگه؟ چراغ که در پشت سرش منفذی نداشته باشد. صفت قلب مؤمن تاقشه است که در آن چی است؟ نور ایمان قرار دارد. المصباح فی زجاجه، چراغ در شیشه دان است. ببینید که اطلاق که قرآن کریم میکند عجیب اطلاق است که المصباح فی زجاجه، آن چراغ در چی است؟ در شیشه دان است. از زجاجه تو آن شیشه که انها کوکب دریون، گویا که او ستاره است درخشان، یوقدو که برافروخته می شود. مصباح در یک شیشدان شد، او شیشدان مانند یک شیشه درخشان، ستاره درخشان است که یوقدو من شجرتن، افروخته می شود آن چراغ از من شجرتن مبارکتن، از درخت مبارکی که زیتون است. روغنش از درخت مبارکی که عبارت از درخت زیتون است. لا شرقیت و لا غربیت، نه شرقی است و نه هم غربی است، بلکه در یک بیابان قرار دارد. نه سایه شرق سرش میاد، نه سایه غرب سرش میاد، بلکه در یک دشتی است که روشنی دهنده برای کل چیز است. یکاد و زیتها، از پاکی و زیبایی که روغنش دارد، یودی خودش روشنی میدهد. آنقدر روغن پاک دارد، آنقدر روغن پاک دارد که روشنیش نمایان است. ولو لم تمسس نارون، اگر چی نرسیده باشد به آن آتش. خود روغن شفاف است، روشنی دهنده است. اگر به این آتش برسد، نور علی نور، روشنیش بر روشنی افزوده می شود. چرا؟ یک خود ببینیم که در مشکات در این دکتاقشه قرار دارد که از صدمات خارجی نگاه است. غالبا تاقشه مثل که محراب شما می بینید پشت سرش بند است، ولی در بیرون برای تو چی می ده؟ یک نمایی می دهد. بعد در اون چی باشد؟ یک چراغ باشد. چراغ در شیشدان باشد. این روشنی خودش یک شر روشنیش اضافه می کند. آن شیشدان مانند یک چراغ درخشان بل می زند. در مابین از اون شیشدان روغن پاکی بوده باشد که او هم بر روشنیش اضافه ای می کند. اردو به این روغن تلته بزنی، نورن علی نور، ذالک نورن علی نور، این روشنی بر بالای روشنی است. بنام صفت مؤمن چی رقم است؟ تشبیهات می دهد. نور ایمان در قلب مؤمن دارای چهار عاملی است. مصباح شغله ایمان در قلب مؤمن آشکار می شود. زجاجه قلب مؤمن که ایمان دارد و طبیعی است که وجود آن را تنظیم می بخشد و ترتیبش می کند. مشکات که سینه مؤمن است و مجموعه شخصیت از او را برای ما شما معرفی می کند. مجموعا شخصیت مسلمان در حقیقت تاقشه است. پس در اینجا میبینیم که لا شرقیت و لا غربیه، نه در شرق رویده و نه هم در غرب رویده. این دینی که ما داریم نه از شرق چیزی را استعاره میگیرد و نه هم از غرب چیزی را میگیرد. نه دموکراسی را قبول میکند، نه سوسیالیستی را قبول میکند. با پای خود استوار است و مانه نتاقشهی که با شخصیت خود بوده باشد این نماینگر است. بنابراین هیچ کس حق نداره که این شخصیت و این تاقشه زیبا را به چیز دیگری در اضافه بکند. لا شرقیت و لا غربیه، بگذار این نور را، بگذار این روشنی را، خودش روشنی خود را میدهد. اگر از نظر فکری و منطقی این نور را یک بار مورد مطالعه قرار بدی، ولن تمسس نار، اگرچه برش آتش نرسد، خودش حقیقت خود را بازگویی میکند. اگر این دین و این ارزش ها را در جامعه تطبیق بکنی و زیر چتر زندگی بکنی، ذلک نور علی نور، این روشنی بر بالای روشنی است. از این بعد نظام وقت معرفی میکنند. بعد از این باز بر تو ارزش های عملیش و ثمرات عملیش برای خودت میدهد. یهدی الله لنوره من یشا، وقتی که چونین است چون این یک ارزش الله برات داده که خداوند متعال با توسط نور هدایت کرد آسمان ها و زمین را و این هدایتش را در وجود شخص مؤمن برای تو معرفی کرد. اگر این مؤمن با اثرات ایمانیش عمل کرد، در حقیقت نور بر بالای نور می شود. حالی کسی که این نور چشم از پیشش می دوزد و این را قبول نمی کند، در این تحریف می کند، در این ابتدا می کند، این را کنار می زند و به عوضش نظامه سرطوت را جاگزین می کند، نگه پشتش نگرد. یهدی الله لنوره من یشاء، هدایت می کند الله به نور خود هر که راهی بخواهد. و یضرب الله الامثال للناس، خداوند متعال بیان میکند مثال ها را برای مردم. این مثال الله بیان میکند. والله بكل شيء عليم، والله به هر چیز دانا است. الله به هر چیز دانا است. پیام چی شد؟ پیام این شد که دین نه شرقیست نه غربی، دین شخصیتش استوار است، پیامش استوار است و روشن از خود ارزش ها را ارائه میکند بدون اینکه از دیگران چیزی را قرض بکند، از دیگران چیزی را قرض نمیکند.